17. Як хочеться сказати дотепніш, іноді й прибрешеш. Розповідаючи про ліхтарників, я дещо розминувся з правдою. Боюся, що той, хто не знає нашої планети, може уявити її хибно. Люди займають на Землі не так уже й багато місця. Аби 2 мільярди її жителів зійшлися і поставали тісно один при одному, як на мітингу, вони легко вмістилися б на площі 20 миль завдовжки і 20 завширшки. Все людство можна було б збити вкупу на найменшому острові в Тихому океані. Дорослі, звичайно, вам не йнятимуть віри. Вони гадають, що займають багато місця. Їм, мов тим баобабам, здається, ніби вони великі й величні. А ви порадьте їм підрахувати. Їм це припаде до вподоби. Вони бо кохаються в цифрах. Ви ж не гайте часу на цю нудну роботу. Це ні на що. Ви й так мені вірите. Отож, потрапивши на землю, маленький принц не побачив ані лялечки і вельми здивувався. Він уже злякався, що помилково залетів на якусь іншу планету. Але тут, у піску, ворухнулося кільце такої барви, наче місяць. «Добрий вечір», – мовив на всяк випадок маленький принц. «Добрий вечір», – відповіла гадюка. «На яку планету я потрапив?» «На землю», – мовила гадюка. «До Африки». «Ага. То що, на землі нема нікого?» «Це пустеля. В пустелях ніхто не живе. Земля велика», – сказала гадюка. Маленький принц присів на камінь і звів очі до неба. «От цікаво, чому зорі світяться?» – сказав він. «Мабуть, щоб кожен рано чи пізно міг відшукати свою зірку. Диви, он моя планета, саме над нами. Але як до неї далеко?» «Гарна планета», – мовила гадюка. «А чого ти сюди завітав?» «Я посварився з одною квіткою», – зітхнув маленький принц. «А, он воно що?» І обоє замовкли. «А де ж люди?» – знов озвався нарешті маленький принц. «У пустелі все-таки самотньо. Серед людей також самотньо», – відповіла гадюка. Маленький принц глянув на неї пильно. «Чудна ти істота», – мовив він, «завдовжки з пальчик. Зате влади у мене більше, ніж у пальці короля», – сказала гадюка. Маленький принц усміхнувся. «Не така вже ти й дуже. Ти навіть без лапа. Та й мандрувати не можеш». «Я можу занести тебе далі, ніж будь-який корабель», – мовила змія. І обвела круг кісточки ногу маленького принца, наче золота обручка. «Усякого, кого я торкнусь, я повертаю з землі, з якої він вийшов», – мовила ще вона. «Але ти беззвинний і прибув із зірки». Маленький принц нічого не відповів. «Мені шкода тебе, ти такий тендітний на цій крем'яній землі. Я можу тобі підсобити, якщо ти дуже пошкодуєш за своєю покинутою планетою. Я можу...» «О, я добре зрозумів», – сказав маленький принц. «Але чому ти весь час говориш загадками?» «Я розв'язую всі загадки», – відповіла гадюка, і обоє змовкли.